Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Kiev zijn op meerdere plekken explosies, meldt burgemeester Klitschko. In het oosten van de Oekraïnse hoofdstad is brand uitgebroken. Eerder in de nacht ging op veel plekken in Oekraïne het luchtalarm af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Vandaag wordt een landbouwakkoord niet verwacht. Premier Rutte en landbouwminister Adema zijn nog in overleg met de boeren van LTO Nederland. Maar andere partijen, zoals supermarkten, banken, diervoederbedrijven en provincies, zijn naar huis gegaan. LTO en het kabinet praten verder. Als ze op één lijn komen, zullen ze dat weer aan de andere partijen voorleggen. Premier Rutte schoof aan het begin van de nacht aan op een Haags landgoed waar geprobeerd wordt tot een landbouwakkoord te komen. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. De politie heeft in een huis in Veenendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werd ook een kilo coke en een halve kilo amfetamine gevonden. Vijf mensen zijn aangehouden. Ze werden al enige tijd gevolgd door een speciaal politieteam vanwege een auto die in een andere zaak de aandacht trok. Toen die taxi bij de woning in Veenendaal aankwam, ging een man met een tas naar binnen en daarop besloot de politie binnen te vallen. De laatste tijd ontploft vuurwerk vaak bij woningen, vermoedelijk om mensen onder druk te zetten, zoals de afgelopen weken in Rotterdam. Tientallen mensen slapen vannacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreren zo tegen de omstandigheden van vorig jaar, toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gebeurt. Het weer, het is fris. Aan de grond kan vorst voorkomen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, goed dat je luistert naar Vroeg van deze 18 mei 2023, het begin van Hemelvaartsdag. Vandaag in Vroeg het antwoord op de vraag of druiven beter groeien van muziek. Stefan Komduur. Ja, vroeg van donderdag 18 mei 2023, ik zei het al. Vandaag gaan we het hebben over inderdaad de invloed van muziek. En het klopt dat onze favoriete fruit beter groeit op klanken van muziek. Maar ook doet muziek iets bijzonders met ons eigen brein, met onze eigen hersenactiviteit. NPO Klassiek, de buren, hebben volgende week een speciale focusstudienacht. Meerdere zelfs, met de gedachte dat de student zich ten volle kan concentreren met klassieke muziek. Maar is dit ook een legitieme theorie? En wat is de connectie tussen de neurologie en muziek? Dat ga ik bespreken met neurowetenschapper Arthur Jaske. Die heb ik op afstand vanuit Engeland aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent bij ons in de uitzending. Wat doe je eigenlijk in Engeland, vraag ik me allereerst af. Ja goed, ik ben visiting professor in Cambridge. Dus ik ben uitgenodigd om hier wat les te geven en wat onderzoek op te starten. En inderdaad gewoon ook in het raam van muziek en het brein, uiteraard. Leuk. En is het leuk? Ja, dat is heerlijk. Het is natuurlijk een ontzettend mooie ervaring om dat te mogen doen. En het is heel anders. Dus als je het vergelijkt met hoe het in Nederland gaat en hoe het in Engeland gaat, zijn dat toch grote verschillen dan ook op academisch niveau. En hoe je dan les moet geven. Dus, maar het is ontzettend fijn om ook een keer iets van de andere kant te bekijken, uiteraard. Een uitdaging dus. Wat is het grootste verschil? Het grootste verschil, oh, dat is een heel goeie. Ik denk het grootste verschil is nogal de traditie, de academische traditie en hoe dat hier nog op bijna ouderwets nog omhoog gehouden wordt. Hè? Dus dat je ook vaak samen eet in de lunch. Hè? Dus met alle professoren en studenten. Dat je als je naar een bepaalde les gaat, dat je nog van die gewaden moet dragen. Hè? Afhankelijk van wat het is. Nou, er is heel veel traditie. Dus iets wat in Nederland eigenlijk niet meer zo vaak nog gezien wordt. Tenzij je bij een promotie dan bent. En dan komt dat wel altijd weer alles uit de kast. Ja, dat klopt. Dan komen mensen opeens alweer in gewaden aanlopen. Nou goed, we gaan het niet over de tijd in Engeland hebben, maar vooral wel over de kennis die in jouw hoofd zit over neurologie en muziek. Want je bent wetenschapper, doet onderzoek naar alles wat met neurologie en muziek te maken heeft. Ben je zelf eigenlijk ook muzikant? Ja, nou, ik ben begonnen als muzikus. Hè. Dus ik heb contrabas en drums gestudeerd aan het conservatorium. En vanuit daar borrelde altijd al de vraag... ja, waarom doe je dat eigenlijk? Als je dan speelt of als je improviseert, waar komt het allemaal vandaan? En zo kom je dan vrij snel bij de neuropsychologie en bij de neurowetenschappen terecht. Omdat wij toch nogal veel vanuit ons brein doen. Ook zijn we niet alleen ons brein. Nou, dat wil ik ook meteen zo je ingooien. Alright. En waarom niet? Ja, ik denk dat we alleen ons brein zijn. Stel dat ik mijn brein uit zou halen en naast me neer zou leggen. Ja, dat zou niet veel gebeuren. Dus het brein heeft nogal de lichaam nodig om de wereld waar te nemen. Om ook terug naar de muziek te komen. Om iets waar te nemen van geluid of zelf te spelen. Dus ik denk dat het een interactie is tussen hersenen en lichaam. Alright, nou goed. Die interactie, die vond jij interessant? Want je bent uiteindelijk van professioneel muzikant naar professioneel wetenschapper gegaan. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, zoals gezegd, het is dat interesse geweest. Hè. Waarom werkt dat nu zo als ik iets doe? Hè? Als ik nu muziek speel en ik ben aan het improviseren, waarom improviseer ik precies dat stukje en ik kies precies deze noten om het zo en zo te willen doen? Dus dat is een beetje een aangeboren nieuwsgierigheid die me gedreven heeft. En vooral ook het idee dat je met muziek zoveel meer kan bereiken dan alleen een plezier te beleven om naar te luisteren. Dus je kan er zoveel meer doen. En de mogelijkheden zijn gigantisch groot. Nou, we gaan er tot 6 uur met elkaar over praten. We gaan het hebben of jij ook al antwoord hebt kunnen vinden op die vraag wat de verbinding is tussen de ontwikkeling van je brein en de muziek. Arthur Jaske is vandaag mijn gast. Neurowetenschapper, onderzoekt de verbanden tussen neurologie en muziek dus. Allemaal naar aanleiding van NPO Klassiek, die volgende week studienachten uitzendt met focusmuziek. Werkt dat nou of werkt dat nou niet? Vragen stel je aan Arthur deze vroege ochtend in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, laten we dan maar meteen met die grote vraag beginnen. De link tussen hersenen en muziek. Heb jij die kunnen vinden al? Nou, weet je, de link vinden in de wetenschap meteen met een antwoord 100% komen is altijd lastig. Nou, kijk, het is dat wij wel weten, zo, we komen steeds dichterbij om te zien hoe het eigenlijk echt werkt. En wat wij tot nu toe wel weten of gezien hebben is... dat als je muziek luistert of muziek speelt, heb je je hele brein nodig. Dus het is niet zo dat je maar één muziekknobbel hebt... of ook geen taalknobbel of geen rekenknobbel. Het is altijd een netwerk. Dus voren, achter, links, rechts, binnenste, buiten, alles heb je nodig... om van de muziek muziek te maken of van geluid muziek te maken. En dat is al iets wat we bijvoorbeeld 50 jaar geleden nog niet helemaal wisten. Dus we zijn toch wel een stapje verder, om het maar zo te zeggen. Alright. En wat is dan iets wat je voor het laatst ontdekt hebt, wat aardig nieuw is nog? Nou, voor het laatst wat we ontdekt hebben, wat aardig nieuw is... is dat wij met de muziek ook bijvoorbeeld ons hartslag kunnen... aansturen en variëren en ons bloeddruk. En dat hebben we ontdekt in ons onderzoek met couveuse kinderen. Waar we met niet volledige muziek, maar individuele tonen... met de kinderen interacteren, dus gewoon met die kinderen samen spelen. En alleen door 2-3 tonen te spelen... kan je synchroniseren met de hartslag van het kind... en dat door sneller of langzamer te spelen omhoog of omlaag te krijgen. En dat zien we dus ook bij volwassenen en jonge volwassenen. Dus we zijn dus... altijd op zoek naar een muziek die met ons synchroniseert. Hè? Dus dat die qua beat ook een beetje past aan onze ademhaling en ons hartslag... in dat moment waar we mee bezig zijn. Kijk, interessant. Nou, die couveuse en kinderen komen we zeker later dit uur nog over te spreken. Ook belangrijk onderzoek doe jij daarna. Eerst wil ik het even bij de muzieksmaak houden. Want iedereen heeft een eigen muzieksmaak. Roept dat ook, hè? Nee, ik hou helemaal niet van deze muziek. Of dit is de muziek, daar leef ik echt voor. Bestaat er eigenlijk zoiets als muzieksmaak ook in de wetenschap? Jazeker. Ja, goed. We zijn natuurlijk ook mensen. Hè. Ook als we in de wetenschap onderzoek doen... is het niet zo dat wij alleen naar getalletjes kijken... maar we kijken natuurlijk ook naar de mensen uiteraard. En muzieksmaak is een lastige. Want muzieksmaak is aan de ene kant natuurlijk iets... we noemen het die grote nature-nurture-discussie. Het is natuurlijk iets wat je meegegeven wordt... vanuit je genen, zou je kunnen denken. En aan de andere kant iets, dus de nurture-aspect... die waar je in opgroeit, die opvoeding die je mag genieten. Maar dat heeft allemaal natuurlijk invloed op je muzieksmaak. En er zijn dus theorieën die zo ver teruggaan dat ze zeggen, nou, in het moment dat als het spermium de eicel al raakt, begint al de muzieksmaak te ontwikkelen. Omdat er twee verschillende mensen met twee verschillende achtergronden bij elkaar gekomen zijn. Nou, of dat klopt, moeilijk te zeggen, moeilijk ook te achterhalen. Wat natuurlijk veel makkelijker, wat op een bepaalde manier wel achterhalen is, is hoe snel de hartslag van je moeder was tijdens de zwangerschap. Of hoe snel je moeder ook aan het lopen was. Hè? Dus of ze een snelle pas had of een korte pas. En dat zou al een invloed kunnen hebben op jouw muzieksmaak. Dus of je meer van snelle muziek houdt of van langzame muziek. Of juist het tegenovergestelde doet wat je biologie zou vertellen. Dus we praten zeker over een muzieksmaak binnen de wetenschap. Oké, dus als mijn moeder vaak hard liep, is het logischer dat ik daarna van hartstijl begin te houden? Nou, dat kan. Hè? Dat is natuurlijk dat grappige. Je kan het niet zo één op één verklaren of dat zo is. Het kan natuurlijk ook zijn dat je juist het tegenovergestelde doet. Dus dat ergens in de ontwikkeling je zegt... Nou, juist klassieke muziek dan luistert. Maar hoeft niet per se klassiek te zijn. Kan natuurlijk ook een rustige jazznummer zijn of een rockballade. Hè? Dus dat is het interessante dan aan de muziek. Het hoeft niet per se aan genre vastgeplakt te worden. Maar meer aan de onderdelen van de muziek. Hè? Dus bijvoorbeeld een rustige ritme of een rustige melodie. En mensen houden echt van muziek. Liefde voor de muziek. Je deelt dat soms ook samen met je ouders. Je gaat samen naar concerten, samen naar festivals. Is liefde voor muziek dan ook iets wat erfelijk is? Kan je dat overbrengen op je kinderen? Ja, of het erfelijk... Ik denk dat je kan het zeker overbrengen met de omgeving daarvoor in te creëren. Hè? Dus dat je je kinderen daarmee laat opgroeien. Dus als je ouders heel vaak veel naar muziek luisterden, je vaak meegenomen hebt inderdaad naar een festival of naar een klassiek concert of naar iets anders, dan groei je daarin op. Dus het betekent dat jij een soort van rugzakje krijgt waar steeds meer informatie binnenkomt. En dat rugzakje, hè, zo'n muzikaal rugzak, is dan een stuk klassiek daarin gekomen, is een stuk pop ingekomen, een stuk rock ingekomen. En dat vormt de ontwikkeling van je muzieksmaak, die door de jaren heen ook doorontwikkelt. Mm-hmm. Als kind luister je naar iets anders dan in je puberteit. In je puberteit, een van de meest belangrijke tijden in ons leven, waar alles in ons lichaam en in ons brein eigenlijk helemaal over kop gaat, om juist te zoeken wat zijn de belangrijke aspecten die ik van mijn kindheid nodig heb voor het volwassen worden. En dan verander je weer. Als je dan wat ouder wordt, misschien in je mid-30s, verander je eventueel van muzieksmaak, nieuwe mensen, nieuwe vrienden, nieuw werk. En dan ga je verder naar, als je ouder wordt, 50, 60, verander je ook weer van muzieksmaak. Hè? Dus het is ook een ontwikkeling die je meemaakt en doormaakt. Oké, kijk, je kan dus nog door je leven heen ook van muziek maken veranderen. Ik wil graag even met je naar het begin van het leven van kinderen, van baby's. En dan specifiek van kinderen die te vroeg geboren zijn. Hetzelfde doe jij onderzoek naar kinderen die te vroeg geboren zijn en in een couveuse terechtkomen. Het lichaam is dan nog broos. Het is eigenlijk nog niet helemaal volwaardig ontwikkeld. Het kind wordt te vroeg geboren, het is erg breekbaar. En waarom is jouw expertise als neurowetenschapper dan daar zo interessant en zo belangrijk bij dat onderzoek? Nou, wat wij heel vaak zien is bij die kinderen inderdaad, zoals je dat moet zeggen, van dat die het lichaam is niet ontwikkeld, maar ook het brein dus niet ontwikkeld. Dus als we naar lichaam en de geest kijken, is het inderdaad het brein wat onderontwikkeld is, maar ook de organen. Dus als we even beneden beginnen, dus de darmpjes doen het niet goed, de longen doen het niet goed, het hart doet het niet goed, de lever doet het niet goed. Dus daar is heel veel nodig om die kinderen echt die boost te geven om naar dat punt te komen dat het als normaal of op een gewone leeftijd geboren zouden zijn. Dus daar komt natuurlijk ook bij dat het brein die prikkels die allemaal binnenkomen ook niet heel goed kan verwerken. Of dat nu prikkels zijn van het eigen lichaam of die prikkels van buiten. Mm-hmm. Dus je hebt opeens heel veel licht wat binnenkomt, wat je helemaal niet zou verwachten op die leeftijd. En het brein heeft die verbindingen nog net niet gemaakt om al dat licht te begrijpen. Geluid wat binnenkomt, piepjes, rare stemmen opeens die van heel dichtbij komen, die je helemaal niet kent. En dat is, heeft eigenlijk allemaal te maken hoe dat brein dan de lichaam aanstuurt voor herstel. En wij hebben dan gemerkt dat als wij verschillende interventies dan doen, dus of het nu muziek is of lichttherapie of wat dan ook, dat wij dat kind dus een betere start kunnen geven in het leven. Dus het wordt met een achterstand geboren, om het maar zo te zeggen, een aanhakingsteken. En door bepaalde interventies dus voorzichtig toe te dienen, kunnen wij dat kind juist die boost geven dat het net over de drempel kan. Ja, maar het groeit dus ook minder op met moedergeluiden. De hartslag, de loop van je moeder. Als je te vroeg geboren wordt, dan heb je dat misschien voor een deel meegemaakt. Of is je brein nog niet zo ver ontwikkeld dat je dat goed kan verwerken. En heb je die geluiden misschien nog nooit gehoord. Precies, dat is. Kijk, we horen al eerst een geluid met 16 weken. Hè? Dus als ze 16 weken oud zijn of jong zijn, dan zwemmen we nog wel heel vriendelijk en vrolijk gewoon in de buik van ons moeder. En dan beginnen we al de eerste geluiden waar te nemen. We weten niet wat het is, maar we nemen het waar. Ver weg horen we dingen. Heel ver weg hoor je dingen en je brein maakt dus heel langzaam die verbindingen. Oh, dat is dit misschien, dat zou zo zijn. Je bent natuurlijk ook verbonden via de navelstreng aan je moeder. Dus dan voel je ook wat je moeder voelt. Hè, en ook de uitwisseling van verschillende hormonen en stofjes. En uiteindelijk kom je tot een punt dat je dus te vroeg ter wereld komt met 23, 24, 25 weken. Tussen 16 weken en 25 weken. En dan zit er niet zoveel in. Zoveel tussen. En opeens word je inderdaad, zoals je zegt, helemaal gebombardeerd met al die nieuwe prikkels en geluiden en invloeden die dan komen. Die je gewoon simpelweg nog niet kan verwerken, omdat je dan nog niet weet wat dat is. Omdat het brein nog niet zo ver gekomen is en je lichaam om dat te kunnen verwerken. En die geluiden zijn ook heftig. Ik hoorde in de voorbereiding van het programma even wat je hoort als kind in een couveuse. Er zit een beademingssysteem aan, hè, die constant zorgt dat die lucht in de couveuse optimaal blijft. Genoeg verse lucht, maar er gaan ook piepjes af. Er staan steeds natuurlijk mensen aan die couveuse met elkaar te praten. Soms lig je als kind nog samen met meerdere kinderen in couveuse. Niet in couveuses, maar wel op dezelfde kamer. Dat betekent eigenlijk dat je dus veel geluiden hoort, ziekenhuisgeluiden, die je brein nog niet kunnen verwerken. Betekent het dan ook dat kinderen soms een trauma oplopen van liggen in die couveuse, opgroeien met verkeerde geluiden om zich heen? Ja, zeker. Nou goed, trauma is natuurlijk wel een heel groot woord. Hè? Dus dan moet je altijd voorzichtig de uitspraak kunnen maken. Maar het heeft absoluut een invloed. Zoals je zegt, die geluiden, zoals bijvoorbeeld piepjes van die monitoren. Nou, die worden gelukkig steeds meer weggehaald van het bedje zelf. Dus van de couveuse. Dus dat wij dus die alarmen af laten gaan ergens in een centrale en de verpleegkundige alleen nog wel een wearable hebben, dus een smartwatch of wat dan ook, waar de alarm op afgaat. Dus die ontwikkeling die is er steeds meer en dat merken wij dat ook een heel groot invloed heeft. Maar goed, dat kan je weghalen. De beademingsapparatuur en de verwarming, zoals je zegt, kan je niet uit de couveuse weghalen. Je moet dat kind natuurlijk ook in leven houden. En dus die sisgeluiden of rare geluiden, zoals constant bijvoorbeeld, daar groeit dat kind dus in op. En dat heeft dus dusdanig een impact op het kind, dat als het naar huis komt of naar huis mag, dat ouders heel vaak zeggen, nou, mijn kind kan niet slapen of slapen onrustig, totdat ik de stofzuiger aanzet. Omdat dat vergelijkbaar is met dat geluid wat het kind in de couveuse gehoord heeft. Ja, dat is eigenlijk dus een van die tussen haakjes moedergeluiden die het kind heeft gehoord en dan daardoor nodig heeft om in slaap te komen. Precies, dus het is zo gewend aan dat geluid. En dat geluid, dat is 24-7, hè? Dat loopt maar door. Dus het stopt niet. Mm-hmm. En als je dus een week in zo'n couveuse ligt, dan is het maar een week, of misschien twee weken, dan heeft het al zo'n gigantische impact, omdat het brein zo snel nieuwe dingen leert als je zo jong bent. En dat is een heel grote uitdaging uiteraard. Niet alleen voor de kinderen, maar ook op latere leeftijd. Zoals je zegt, nou, dat zou een eventueel trauma kunnen veroorzaken, waar het terug kan komen. Hè? Als je dan volwassen bent en dan komt een bepaald geluid, dan kan het weer triggeren en je kan in een ander traject van zorg terechtkomen. En dus is er een speciale couveuse die jij aan het ontwikkelen bent, ook samen met collega's, om te kijken hoe dit nou voorkomen kan worden, of in ieder geval de situatie van couveuse kinderen verbeterd kan worden. Kan je daar iets over zeggen? Wat maakt die couveuse anders dan de andere couveuses? Nou, wat wij proberen te doen in een couveuse nu is inderdaad active noise cancelling toe te passen. En active noise cancelling werkt precies hetzelfde als in een koptelefoon. Dus daar wordt geluid opgenomen en dat geluid wat opgenomen wordt tegen dat geluid gespeeld wat je hoort. Dus hij nu plus en plus maakt nul. En dat proberen wij in die couveuse ook toe te passen op een verschillende manieren. Dus we hebben een systeem wat je in de luchtslang zelf kan inzetten. Dus een klein dopje als het ware, die geluid tegenhoudt, maar wel lucht doorlaat. Dat is één. En de andere is dat wij een soort van, we noemen dat een sonic shower. En een sonic shower is dat je van bovenaf een cirkeltje creëert waar stilte is. Dat kan je een beetje voorstellen alsof je onder de douche gaat staan. Je staat naast de douchekop, dan ben je droog. Je gaat onder de douchekop staan, word je nat. Mm-hmm. En wij doen dat met geluid. Dus als je daarnaast staat, zou je het wel horen. En als je onder, dat is niet zo'n soort speaker, maar dat is een soort transducer daaronder staat, dan blijf je droog of hoor je geen geluid. En dat proberen wij nu in de couveuse inderdaad te doen. Dus geluid binnen die couveuse op te nemen, dat terug te spelen. En dan met algoritmes inderdaad te werken die dat dan tegen de verschillende speakers en microfoons spelen. En het kind dus in een meer rustigere omgeving neer te zetten. Ja. Belangrijk hieraan is, je, kijk, om een couveuse helemaal geluidsdicht te maken, dat zou niet zo moeilijk zijn. Het probleem is dat je ook geluid wil wat ook binnenkomt. Want je wil natuurlijk het kind ook stimuleren qua, je moet niet ondergestimuleerd worden. Precies, dus je moet daar ook stemmen toelaten. Je wil natuurlijk af en toe ook het geluid misschien van de baarmoeder terugspelen om een rustige en veilige omgeving te creëren. De stem van de moeder, ook is ze dan niet, eventjes terugspelen. Maar je wil ook andere stemmen laten horen, zoals die van de verpleging, ja, zoals die van andere mensen die langskomen. En dat daar, een muziek natuurlijk uiteraard ook, dus een paar tonen hier en daar. Dus mm-hmm, niet een volledig stuk muziek, maar echt, ik heb het echt letterlijk over 2-3 tonen. Pam, pam, pam, pam, pam, is al genoeg. Maar anders overstimuleer je het kind weer. Mm-hmm. Dat is de grootste uitdaging om nu een machine learning algoritme zo ver te krijgen dat die een onderscheid kan maken tussen goede en slechte tonen of goed en slecht geluid. Nou, je kan het al raden, wat is goed en wat is slecht geluid? En daar proberen we nu, dus wat wij zeker weten wat slecht is, dus dat gegis en gesis, mm-hmm, weg te halen. En wat wij weten voor de ontwikkeling voor het kind, wat voordelig is, dus stemmen en muziek of geluid binnen te laten, dat wij dat wel proberen daarin te programmeren. Dus dat maakt de couveuse anders dan de gewone couveuse die je nu op de afdeling zou zien. Interessant. Terug naar kinderen die buiten de couveuse ook opgroeien. En natuurlijk gaat het ook over kinderen die uiteindelijk misschien hun leven beginnen in de couveuse, maar uiteindelijk ook eruit komen. Veel kinderliederen zijn druk, hoge tonen, veel geluid, veel interactie in een nummer. Kijk maar eens naar K3 bijvoorbeeld. Is dat dan goed voor een kind eigenlijk, voor de ontwikkeling op zulke jonge leeftijd al zo drukke muziek aan te horen? Ja, dat zijn natuurlijk de geestige scheden. Ik denk dat K3 een zeker toegevoegde waarde heeft, omdat het een interactie vraagt ook. Hè. Dus ja, kinderen dansen ook heel graag en ze reageren op de muziek. Zou ik het in de couveuse spelen? Nee. Zou ik het bij kinderen spelen die 2 zijn? Misschien ook niet. Ik denk dat het te maken heeft met de ontwikkeling van het kind. Dus we moeten heel langzaam beginnen dingen te introduceren aan kinderen. En vanuit daar kan je dan wel naar een K3 doorstappen. Dat is zeker geen probleem. En ze doen natuurlijk heel mooi werk om die kinderen bij elkaar te krijgen, te animeren, te bewegen. En dat is ook heel belangrijk voor kinderen. Met de drukte, dat is nogal een punt. Dat is heel moeilijk om goed te onderzoeken. Dus er zijn natuurlijk ideeën over. Dus als je heel veel drukte op iemand afstuurt, dat je daarvan ook zelf heel erg druk wordt. En dat je daar dus het brein op een bepaalde manier al stimuleert en een bepaalde manier al met, ja, gewoon in werking zet. Mm-hmm. Ik denk dat het een combinatie zou moeten zijn. Het is altijd, alles is goed dat het maar in mate gebeurt. En wij zijn een beetje doorgeschoten in het in mate houden. Dus we kunnen alles te alle tijden altijd hebben. En dat creëert natuurlijk ook een bepaalde drukte. En dat vertalen we ook vaak terug naar onze kinderen. Dus nog eens, niks mis met K3, maar maak een combinatie. Af en toe iets rustigs tussendoor. Of misschien een dansje zonder muziek. Hè. Laat de kinderen creatief omgaan. En improviseren met wat ze van de natuur meegekregen hebben. Ja, goed. Interessant tot nu toe al. Arthur Jaske is neurowetenschapper. Onderzoekt de verbanden tussen neurologie en muziek. En met hem praat ik daar tot 6 uur over hier op NPO Radio 1. Heb je nou vragen? Stel ze dan in de gratis Radio 1-app. Aanleiding is NPO Klassiek, die volgende week een aantal studienachten heeft. Focusmuziek wordt daar uitgezonden, waar kinderen, leerlingen die aan het leren zijn voor examens, voor tentamens, goed bij kunnen concentreren. Dat is voor iedereen afhankelijk welke muziek dat is. Nou, voor mij is dat onder andere muziek van Little Sims, soms een specifieke artiest. Laat ik dat eens even aan je horen. Het is bijna 5:56 namelijk geworden. Dit is Feel Good Inc., Gorilla's cover van Little Sims. We'll be right back. said, hurt me your style. A melancholy town where they never smile. And all I wanna hear is the message beat. My dreams, they come kissing, cause I don't get sleep, no. Een beetje kies voor je eigen muziek op de radio, dan kan je ervan houden of er niet van houden. Nou, App Hartman laat weten in de Radio 1 in ieder geval. Wat een rotherrie, maar het programma vind ik wel goed. Je luistert naar Little Sims en Feel Good Inc. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Vroege vragen. Waarin deze ochtend Arthur Jaske te gast is. Hij is neurowetenschapper en we hebben het over het brein en muziek, want hoe werkt dat nou precies daarbovenin? En welke muziek helpt je nou bijvoorbeeld bij het concentreren als het gaat over het leren van tentamens en examens? Vragen aan hem mag je stellen in de gratis Radio 1-app. En Ben vraagt zich daar het volgende af. Die zegt, goedemorgen, welk type muziek en ook ritme heeft nou een positieve invloed op de gezondheid van de mens? En waarin uitzicht dat? Ja, dat is een heel, heel mooie en belangrijke vraag. En helaas moet ik je teleurstellen. Er is geen één type muziek of één genre of één type ritme wat goed is voor alle mensen. Het hangt dus heel erg af wat je persoonlijk leuk vindt en wat je fijn vindt en wat jou gewoon triggert. Hè? Dus waar jij of blij van wordt of van beweegt of wat dan ook. En dat is goed in eerste instantie. Dus als je dat dan opzet, dan komen die stofjes vrij en je wordt helemaal blij en je wordt helemaal happy en je denkt, nou, nu kan ik de dag mee beginnen. Dus daar is eigenlijk wetenschappelijk vrij weinig over te zeggen. Nou, dat is wetenschappelijk duurzaam weinig over te zeggen dat er maar één stuk muziek is, maar heel veel weer van de wetenschap. Ja. Waar we zien, er is juist de muziek die jij persoonlijk prettig vindt, die het meeste effect zou hebben op je gezondheid. Een andere vraag die ook binnenkomt is Frank. Die vraagt zich af, de vraag die ik heb geschreven, hij is in hoeverre trillingen van geluid invloed hebben. Dit in verband met de staat van de hersenen bijvoorbeeld. 100 megahertz trillingen. In hoeverre hebben trillingen invloed? Nou, trillingen is natuurlijk een basissteen van de muziek en van geluid. Dus wat is geluid? Geluid zijn trillingen. Wat is lucht? En ook allemaal trillingen en frequenties. En trillingen, kijk, er zijn frequenties in het brein. Dus als het brein praat met zichzelf, om maar zo te zeggen, tussen de verschillende gebieden, ontstaan er dus frequenties en trillingen. En die zouden je kunnen combineren met de trillingen die vanuit buiten komen. Hè, dus die ons ook raken. Daar is natuurlijk... Wordt het al een beetje lastig en hoe ver gaat die trilling dan synchroniseren met de trillingen in je lichaam? Maar het heeft zeker een dusdanige invloed. Dat stel voor je gaat naar een festival of naar een live concert, dan voel je daadwerkelijk de muziek door je heen gaan. Hè? Dus als je voor zo'n subwoofer staat, doe alsjeblieft een koptelefoon op en oortjes erin, dat je niet doof wordt. Maar ga voor die bas even staan en dan voel je die trilling van de bas door je lichaam heen. En dat is het mooie van live muziek bijvoorbeeld luisteren, dat je die trilling daadwerkelijk ook gehoord. En zoals ik aan het begin zei, de combinatie tussen brein en lichaam maakt daarvan dan een heel andere ervaring dan als je het alleen maar op je oortjes, op de fiets of op werk zou luisteren. Ja, dus ga vooral ook naar live muziek. Is iets wat je wil meegeven, maar wel met oortjes ook erin. Niels die vraagt zich het volgende nog over kinderliedjes af. Het kan natuurlijk zijn dat de jonge vaders en moeders nu wakker liggen en denken van: welke muziek helpt dan wel om mijn kind nu weer in slaap te krijgen? Hij vraagt zich af, kinderliedjes als Dikkertje Dap, iets anders dan K3, is dat dan wel goed voor kleine kinderen? Ja, kijk, dat is heel goed. Dat is natuurlijk iets van de heel, heel lang geleden, hè, dat wij eigenlijk met onze stem het kind proberen rustig te krijgen en ook aan het naartoe zingen. Hè. Dat noem je infant directed speech in het Engelse. En dat je met de talen, met je spraak, met je stem naar het kind toe gaat en daardoor het kind ook rustiger maakt. Dus zeker als je kinderliedjes speelt, en wij gebruiken die ook in de neonatale intensive care. We vragen de ouders: welke kinderliedjes heeft u gezongen tijdens uw zwangerschap? Of waaraan u voor gezongen als u een kind was? En die gebruiken we dan om inderdaad in te bouwen in de vorm van therapie of interventie voor het kind. En nemen we individuele tonen eruit of laten de ouders het neurien. Dus het is zeker van belang om dat te doen. Dat versterkt ook de band tussen de ouders en het kind, als je dan naar het kind toezingt en met het kind meezingt. Een hele mooie vraag komt er binnen van Sonja. Dankjewel daarvoor. Zij schrijft: goedemorgen. Ik heb de hele nacht de radio aanstaan. Is dat slecht voor mijn brein? Nee, dat is niet slecht voor het brein. Wel zeggen Sonja, pak ook je slaap. Rust is ook belangrijk. Ja, veel mensen, ik ken het uit mijn omgeving, die hebben de radio 1 aanstaan terwijl ze langzaam dan indutten en soms weer wakker worden. Fijn om iets op de achtergrond te hebben. Is dat slecht voor je brein? Nou, dat is niet per se slecht. Kijk, je brein heeft af en toe een beetje input dus inderdaad nodig om af te kunnen zetten van de dagelijkse drukte. En dan is het inderdaad of een radio aanzetten. Hoe een vriend van mij doet dat ook heel vaak. Die komt avonds thuis of 's nachts en dan had hij inderdaad de radio aanzetten. En vaak ook NPO 1. En dan had hij heel langzaam gewoon in slaap vallen. Dus het is niet slecht voor je brein. En het is wel zo, als je het vaker nodig hebt dan niet, dan moet je even goed kijken of misschien je levensstijl of je levenpattern niet te druk is. Dus dat je constant iets anders nodig hebt om jezelf af te zetten van de dagelijkse drukte. Kijk, dat is interessant. En kan je dan nog zeggen van: luister dan liever naar praatradio zoals wij dat maken hier in de nacht? Of is het ook per mens weer verschillend? Iemand kan ook gewoon radio 2 de hele nacht aan hebben staan in zijn slaapkamer en ook slapen. Absoluut. Het hangt heel erg af van de mensen wat je prettig vindt. En ook van de dag. Hè. Dus we moeten het niet alleen maar zo zien dat ik nu alleen graag praatradio hoor en iemand anders alleen muziekradio. Het hangt ook van de dag af. Hè. Dus als je... je wordt elke dag anders wakker, om het maar zo te zeggen. Dus het bepaalt al je dag voordat je in slaap valt. En dan aan het eind van de dag heb je misschien juist wel zin om de radio aan te zetten. Inderdaad, een raadprogramma of wat dan ook. En dat helpt je inderdaad om eventjes af te zetten. Maar het kan ook een keertje zijn dat je dan wel... ik heb het soms, dan zet ik echt letterlijk een prog rock nummer op, s'avonds. Of voor ik in bed lig, of als ik in bed lig. Omdat ik dan net nog eventjes die stimulering wilde om dat te horen. Het hangt echt heel erg van de dag af. Maar het is niet slecht. Neurowetenschapper Arthur Jaske is deze ochtend mijn gast. Zometeen praat ik met hem verder. En praten we ook even met Jan van Poppel, presentator bij NPO Klassiek, over die focusnachten die zij organiseren volgende week. Zit je nou te luisteren? Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want naast hemelvaart wordt er nog bij andere zaken vandaag stilgestaan. In Vianen kan je namelijk tot en met zaterdag genieten van de zogenaamde sleepbootdagen. Evenement wordt voor het eerst na 4 jaar weer georganiseerd. En dus is Vianen de tijdelijke thuishaven van ruim 200 historische sleepboten. Ik heb het even voor je opgezocht. En het is echt een heel leuk gezicht, al die sleepboten bij elkaar. Dus ga er naartoe vandaag of de komende 4 dagen als je tijd hebt. En ja, luister onderweg dan misschien even naar dit fijne nummer. Als je dan toch in die haven zit te kijken. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening come. Watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay. Wasting time. I left my home. Watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So sleepboten dus in Vianen te kunnen kijken. Otis Redding op NPO Radio 1. Goedemorgen. Hemelvaart, donderdag 18 mei 2023. Op deze hemelvaartsdag praat ik met neurowetenschapper Arthur Jaske over wat de connectie is tussen neurologie en muziek. En dat allemaal naar aanleiding van dat NPO Klassiek volgende week speciale studiefocusnachten uitzendt. Wat is klassieke muziek nou het beste genre om in concentratie te komen en te blijven? Daar gaan we het over hebben nog tot 6 uur. Zit je te luisteren? Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, laten we maar eens even gaan luisteren dan ook naar iemand van NPO Klassiek. Jan van Poppel is een van de presentatoren die de Focusnachten presenteert. En hij vertelde ons even eerder vandaag, of gisteren eigenlijk, voor wie die Focusnachten precies bedoeld zijn. Om eindexamenleerlingen, maar ook mensen die het de laatste weken voor de zomer echt begint. En om ze toch een beetje een hart onder de riem te steken wat betreft concentratie. Heel veel klassieke muziek zorgt ervoor dat je gewoon lekker kunt concentreren. En dat is rustige muziek, dat is instrumentale muziek waarbij je lekker in een soort flow kunt komen. Dus wat wij eigenlijk gaan doen is in de nachten op NPO Klassiek, volgende week dus. Elke nacht tussen 12 en 7 uur 's ochtends zenden we hele rustige klassieke muziek uit om je lekker op te focussen. Hele rustige klassieke muziek om je lekker op te focussen. Al dus Jan van Poppel, presentator daar. En die vertelde ook nog wel even aan ons dat het geen kwestie is van alleen maar klassieke muziek draaien. Maar er zit ook nog zelfs een techniek en gedachte achter. Dat doen we ook volgens bepaalde techniek, volgens de Pomodoro-techniek. Dus wat we gaan doen is, we zenden 25 minuten lang muziek uit. En dan hebben we eigenlijk 5 minuten pauze en daarin doen we totaal iets anders. Dus dan gaan we een wandeling maken, dan gaan we even yoga, dan gaan we mediteren, we gaan een verhaal voorlezen. Nou, zo hebben we allemaal dingen bedacht. Ja, dat wisselen we eigenlijk af en dan na die 5 minuten gaan we weer door met studeren. Ja, zo meteen vertelt Jan welke muziek hij het beste gebruikt om te kunnen studeren. Maar eerst even onze gast aan de telefoon, Arthur Jaske, neurowetenschapper. Is dat iets wat wetenschappelijk te verklaren is eigenlijk, die afwisseling waar Jan over praat? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een heel mooie techniek. Er zijn verschillende technieken daar ook voor. Hè. Dus als je altijd op iets focust, of het nu 25 minuten is of een uur, is het altijd goed om even te stoppen. Ook is het maar 10 minuten, een kwartiertje, en even helemaal iets anders te doen. Want je brein heeft natuurlijk ook eventjes rust nodig, dat is één. En het brein heeft ook de tijd nodig om het net gelezen en geleerde ook te laten bezinken. Hè? Dus dat is ook een heel belangrijk aspect. Dus dat is een heel mooie, inderdaad, heel mooie techniek die Pomodoro te doen. We tijd daarom ook goed bij vroeg dat we soms even onderbreken met muziek om de luisteraar even de kans te geven om het net gehoorde allemaal te verwerken? Absoluut, absoluut. Het is net eventjes die respite, ik zei het in het Engels, dus echt net even die rust te pakken om te zeggen, oké, dat heb ik dus gehoord. Ik kan het gewoon een plek geven, kan mijn eigen gedachten daaromheen vormen. Mm-hmm. En dat kan ik doen tijdens naar muziek te luisteren. Ja, precies. Nou, we merken dat ook dat mensen dan vaak met goede vragen komen tijdens zo'n nummer, want dan is er even een rustmoment en dan kunnen die hersenen kraken over het onderwerp. Terug naar Jan van Poppel van NPO Klassiek, want we vroegen ook nog welke muziek hij het beste gebruikt om te studeren. Waar ik gewoon heel goed op studeer is eigenlijk koormuziek. Dat klinkt misschien een beetje gek, omdat je dan meteen denkt aan de kerk, oud, heilig, daar ga je toch niet op studeren. Maar bijvoorbeeld muziek van Ola Gjælo, een Noorse componist. En ja, hij schrijft eigenlijk prachtige koorwerken. En nou ja, als je die luistert, dan ben je echt in een totaal andere wereld. Ja, dat klinkt dan zo. Ola Gjælo dus. Dankjewel Jan van Poppel voor je bijdrage ook nog. Ja, Arthur Jaske, vertel maar eens, werkt studeren het beste op klassieke muziek? Ja, dat is weer zo'n heel mooie vraag natuurlijk, of het goed werkt. Nou, wat we zeker weten is dat het weer helaas afhangt van de persoon zelf. Dus de ene kan heel goed met muziek studeren en de andere kan dat juist helemaal niet heel goed, omdat het afleidend is. En dus bij die mensen waar het afleidend is, is het te veel input dus. Dus daar komt te veel prikkels binnen. Dus de mens kan zich dan niet focussen op of de studie of de muziek. Dus je moet dat alles tegelijkertijd verwerken. Goed, maar het is dus iets individueels. Maar ja, er zijn veel mensen die wel zweren bij klassieke muziek om tot concentratie te komen. Jazeker, maar je moet er dan natuurlijk afvragen in hoever, in welke context het gebeurt. Hè? Dus kijk, je kan natuurlijk als je het verder niks anders doet en je luistert naar een heel, stel ingewikkeld, hoeft het niet per se te zijn, maar een stuk van Beethoven of een stuk van Mahler of Mozart, dan kan je in een punt komen waar je gewoon meer concentratie krijgt. Maar die concentratiefocus of die flow die ook net genoemd werd, mm-hmm, kan je ook krijgen door een stuk van bijvoorbeeld Iron Maiden of van Beyoncé, mm-hmm, of van de Gorillas. Dus het hangt echt af, wat is de context, waar luister je die muziek en waarvoor luister je de muziek? Oké, dus hoe lees jij dan bijvoorbeeld studies naar het Mozart-effect, dat de uitkomst wil bieden voor een betere score eigenlijk, hè? Dus het luisteren naar Mozart zou beter zijn. Hoe lees jij dat soort studies? Ja, er was één studie gedaan dat in de jaren 90 en was de eerste, de oerstudie. En een prachtige studie natuurlijk, waar je probeert met het luisteren naar Mozart kinderen hogere scores op hun test te laten behalen, waardoor je dan ook intelligenter zou worden. Ja, helaas is dat niet zo. Het is, deze studie is nooit één op één. Dat is wel één op één zo gedaan, maar nooit met dezelfde resultaten. Mm. Dus het is niet zo dat je na 10 minuten Mozart luisteren slimmer wordt. Wat wij nu vanuit de wetenschap weten is dat het afhangt van de muziek, zoals eerder al gezegd, die jij prettig vindt. Dus het kan ook de Beyoncé-effect zijn, het kan de Gorillas-effect zijn, het kan de Gregorian Chant-effect zijn, Iron Maiden-effect. Dus het maakt niet zoveel uit welke muziek het is, als jij maar een goede affiniteit daarmee hebt. Dus als het jou raakt, dan begint het in je brein het sterkste te werken. Goed, laten we dan eens even kijken naar een student. Een student in het achterhoofd nemend die bijvoorbeeld Engelse woordjes aan het leren is. Wat voor muziek zou jij dan adviseren om op te zetten tijdens het leren van die woordjes? Nou goed, advies is altijd moeilijker. Niemand wacht op en iedereen doet het. Ik zou het niet adviseren. Ik zou even kijken wat werkt voor jou het beste. Dus voor mij. Nou, wat voor muziek zou jij opzetten? Nou, heel persoonlijk zou ik geen Engelstalige vocalmuziek opzetten. Dus als ik Engelse woordjes leer, moet ik voor mezelf en voor mijn brein geen Engelse muziek horen met Engelse lyrics, omdat het bij mij helemaal in de war komt. Dus wat ik wel zou kunnen opzetten is inderdaad instrumentale muziek. Of het dan nu jazz is, of klassiek, of rock, of pop, of wat dan ook. Of iets met een andere taal. Dus stel voor bijvoorbeeld een Franse chanson. Of André Hazes, noem maar wat. En dan zou ik, of het kan mijn brein tenminste, dit onderscheid maken. Zeg, oké, dat is de muziek. Dat is in de achtergrond, dat is prima. En hier ga ik nu Engelse woordjes leren. Dus dat is een beetje uitzoeken en uitvinden wat voor jou persoonlijk het beste werkt. En kan je dat neurologisch verklaren dan? Waarom werkt het eigenlijk dan zo goed om iets anders te luisteren dan een Engelse taal op dat moment, als je die woordjes aan het leren bent? Ja, kijk, dat is dus, komt weer terug naar het begin van al die netwerken. Dus het brein is één groot netwerk. En één netwerk zou bijvoorbeeld zijn, dat is de Franse taal. Een ander netwerk is, dat is de Duitse taal, dat is de Poolse taal, dat is de Engelse taal, dat is Nederlands. Dus je hebt verschillende netwerken die aangesproken worden. Al deze netwerken van taal hebben dus een overlap. Dus je hebt bepaalde basis nodig om te kunnen praten en te begrijpen. Maar zodra het naar een andere taal gaat, creëer een andere focus. Dus hier ben je dus iets in het Engels aan het lezen. Dus dat vraagt één deel van het netwerk, samen met het basisnetwerk. En dan luister je naar een Franse chanson die dan weer een ander deel van het netwerk nodig heeft. Maar daartussenin heb je iets dat heet uitvoerende functies. Dat zijn executieve functies zoals planning, werkgeheugen, aandacht, empathie. En door die uitvoerende functies die zich naar voren drukken, kan je dus de aandacht verleggen naar één kant van dat netwerk. Of meer aandacht naar dat Engelse netwerk te zetten. En dus focus je meer op dat Engelse, terwijl je brein nog steeds de muziek op de achtergrond waarneemt. Dat noemen we passief luisteren. Dus je hoort het is er, maar het vraagt je aandacht niet. Het is 17:45 op deze hemelvaart donderdagochtend. Dit is slaapmuziek, zullen we het maar even noemen. En het wordt vaak genoemd ook, Arthur, als muziek waar je goed bij kan concentreren. Er zijn zelfs hele gemoedlijsten, slaapnummerlijsten, bijvoorbeeld op grote streamingsdiensten als Spotify. Concentratie helpt erbij, maar mensen zitten het ook op om in slaap te vallen. Werkt dat? Ja, goed. Je kan je daar ook aan storen. Hè? Kijk, natuurlijk, het is met een bepaald doel geschreven, maar nog eens, wie zegt dat het voor iedereen moet werken? Dus als ik die muziek nu zo hoor, misschien had je het een uur of twee eerder gespeeld, was ik wel in slaap gevallen, maar nu vind ik het een beetje, oké, ik ben nu wel in de flow. Ik werk altijd een beetje geïrriteerd juist van deze muziek. Ja, dat kan heel goed. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen, nou, dan weet je dit. Resoneert helemaal niet met mij, dus ik vind dat irritant. Het herhaalt de hele tijd, het gaat wel in cirkeltjes, het is zo simpel. Ja, daar kan je een plakketje aan hangen die je wil, maar het is weer zoiets. Die speellijsten zijn helaas een beetje oppervlakkig, om het zo te zeggen. Ze hebben wel een idee. Kijk, als je sport, zijn sommige mensen die graag een beat willen horen. Andere mensen sporten juist met zo'n slaapmuziek. Mm-hmm. Dat is ook wel iets wat kan. Dus het is. Ik denk die plakketjes zijn ervoor, of die genres zijn ervoor om een beetje, als je niet kan kiezen of niet weet wat voor jezelf prettig vindt, dat je daarmee in het begin zou kunnen maken. Dus dan denk je, nou, ik kan slecht slapen. Ik probeer het even met slaapmuziek. Oh, wacht eens even, dat werkt helemaal niet. Ja. Ik ga toch wel liever terug naar Beyoncé. Ja goed, en voor jou heb ik begrepen, werkt dit ook soms? Heb ik daar gelijk in? Een stukje Iron Maiden soms om rustig te worden? Absoluut. Dat is, ik vind dat heerlijk. Ik heb meteen een gigantische glimlach op mijn gezicht. Ja, het is, voor mij werkt dat bijvoorbeeld heel goed. Of soms ook om in slaap te vallen. Hè, dat je even gaat liggen, dat opzet. Dat is een heerlijk nummer trouwens ook. En, ja, maar ja, is dat echt waar, Arthur? Kan je met Iron Maiden dit, jij kan dit even opzetten? En dan daarna kan je slapen? Oh, in slaap tijdens het luisteren naar dat nummer. Voor mij is dat een verbinding die ik aangelegd heb. Die zegt, je mag loslaten. Alles mag eruit. Laat het gaan en je ziet het wel. Morgen is ook weer een dag. En er zijn dagen, dan doe ik dat zeker wel, ja. Nou goed, Jim laat het ook weten. Hij zegt, goedemorgen, ik val juist in slaap met metalmuziek. En Caroline laat weten in de Radio 1-app, ik heb mijn studie psychologie helemaal gedaan met de Brandenburgse concerten op de achtergrond. Die ken ik gewoon helemaal uit mijn hoofd. De info van de studie ben ik vergeten. Maar die concerten, die kan ik nog steeds reproduceren. Groetjes, Caroline. Dankjewel voor dat appje. Arthur Jasko, we gaan er zo meteen nog even over verder praten. Zit je nou te luisteren en heb je je vragen over muziek en het brein? Stel ze dan in de Radio 1-app. Eerst even nog concentratiemuziek, in ieder geval volgens Jan van Poppel. Hij haalde net Ola Gailo aan en ik heb even geen koor daarbij gezocht, maar wel een ander nummer van hem. Dit is Manhattan Sunrise. Steeds Radio 1 waar je naar luistert. Goedemorgen, het is 7 minuten voor 6, het begin van Hemelvaartsdag 18 mei 2023... met muziek van Ola Gailo dus en Manhattan Sunrise. Vroeg. Arthur Jask is nog tot 6 uur mijn gast. Hij is neurowetenschapper, weet veel over muziek en het brein. Met hem praat ik ook daarover. Aanleiding is de klassieke zender van de NPO die volgende week Studienachten met klassieke concentratiemuziek uitzendt. werkt dat nou? Nou goed, we hebben al van hem geleerd dat het kan werken voor de een, maar ook kan werken, niet kan werken voor de ander. Het maakt veel los, Arthur, in de Radio 1-app. Hans laat bijvoorbeeld weten, super interessant. Kan je met muziek juist ook iemand uit zijn concentratie halen? Bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd, als je opeens hele harde muziek gaat draaien. Jazeker. Dat is, je kan muziek helaas ook negatief gebruiken. En bijvoorbeeld bij een sportwedstrijd dan ook gewoon uit te halen. Je merkt dat de mensen, voor alle hardlopers en sprinters, vaak muziek opzetten, schaatsers trouwens ook, die vaak rustiger is dan hun eigen renritme. En als je dan daar halverwege opeens iets zo inspelen als die sportprofessional niet zo professioneel dus is dat hij zich in de zone kan houden, zou dat hij helemaal van het padje kunnen krijgen. Absoluut. Ja, dus daardoor kan je mensen zeker afleiden. Joost vraagt zich, of die laat eigenlijk weten, ik slaap altijd in met de BBC World Service. Daar praten ze alleen maar heerlijk interessant en mooi Engels ook nog. Fijn om in slaap mee te vallen. Betekent dat dan eigenlijk niet, als je daarmee in slaap valt, dat je het automatisch saai vindt? Nee, dat is niet saai. Het is een bepaalde ontspanning. Hè? Dus je luistert naar iemand die een verhaal vertelt. En dan kunnen we helemaal het cirkeltje rondmaken en teruggaan naar de couveuse en die kleine baby's. Het is heel fijn om een stem te horen die je iets vertelt. Dus daar komen we tot rust. En zeker als het onze ouders zijn of iemand die wij kennen. Maar ook als het een rustgevende, een fijne stem is die van ergens anders komt. Dus we kunnen ons helemaal helemaal loslaten en helemaal tot rust komen. Ja, de Maritime Weather Service van de BBC is ook zoiets. Dat ze dat voorlezen. Hè? Dat is informatie. Niet iedereen heeft er iets mee, maar alleen de stem en de cadans van het zeggen. Het Dover, fair. Later good. Dat heeft een bepaalde cadans die ons gewoon rustig kan maken. En of je naar de BBC luistert of dan naar Radio 1. Het helpt heel sterk om die stem altijd over te hebben die je gewoon helpt tot rust te komen. Ja, hoe kijk je dan naar de ontwikkeling dat er ook steeds vaker, ook op nieuwsradio, vaak een bedje ergens onder zit? Dus dat geluidje onder de verkeersinformatie, onder het weer. Helpt dat juist niet om de concentratie te vergroten? Ja, dat is een beetje dubbel. Dat is naar je een topic aan het noemen ze neurolinguistic programming. Dus dat kennen we een beetje uit de reclamewereld. Dat je een muziekje verbindt aan een brand bijvoorbeeld. En dat kan je dan ook, als je dat doet als bij de weerbericht, dat je daar een jingle onder zet, dat men dat herkent. Dus dat is een herkenbaarheidsfactor in plaats van dat je meer focus richt op. Dus je herkent het, dan hoor je dat. Oh ja, oké, dat komt. Daar verheug ik me al op. Ja. Dus het is eigenlijk meer multisensorisch, dat op meerdere vlakken gestimuleerd wordt. Het kan juist het brein misschien ook weer aanzetten als je misschien aan het autorijden bent en je hebt Radio 1 aanstaan en je hoort de jingle van de verkeersinformatie, dat je brein denkt, oh, nu komt de verkeersinformatie, nu moet ik even opletten. Precies. Ja. Een vraag van Marcel komt er binnen. Hij vraagt zich af, is digitale muziek onmenselijk nauwkeurig? We horen de afgelopen maanden, ja, al een langere tijd, veel meer over artificiële intelligentie, ook over nummers die daardoor gemaakt worden. Hij vraagt zich af, digitale muziek, is dat nou een goede ontwikkeling? Ja, ik denk dat het, dit is weer zo'n punt van goed of slecht. Het is een ontwikkeling met die wij zeker te maken krijgen. Ik denk niet dat het per se slecht is, omdat het ons als mens weer een beetje naar voren brengt om te kijken, wat doen wij eigenlijk als mensen? Zijn we nog verbonden met onze eigen creativiteit en onze menselijke vorm van kunst maken? Hè? Dat verdwijnt ook steeds meer, dat creatieve, improvisatorische vak van kunst kunnen maken. Hè? Dat we ons op school iets tekenen, muziek maken. Ik denk dat het een mooie vergelijking is van wat is er mogelijk binnen de digitale wereld. En als we naar de AI kijken en wat ze aan muziek maken, vergis je niet, we zijn al 10, bijna 15 jaar middenin van allemaal door AI gemaakte muziek. Kijk naar reclame, kijk naar computerspellen, kijk naar sommige films. Hè. Het is gewoon een low budget in aanhakingstekens manier om een hele symfonie te schrijven. Is het goed of slecht? Ja, dat ligt natuurlijk weer aan de luisteraar. Maar ik denk dat het ons heel erg op ons plek zit om te zeggen, nou wacht eens even, als een computer dat kan, misschien soms zelfs beter kan dan ik, waar moeten wij als mens weer mens worden als het gaat om de kunsten en te laten hoe belangrijk het eigenlijk echt voor ons is? We hebben veel geleerd van je het afgelopen uur, Arthur. Veel onderzoek wordt er ook gedaan. Dan vraag ik me af, moet je dat nou eigenlijk allemaal wel met elkaar willen, zoveel onderzoek? Haalt dat ook niet een deel van de muziekbeleving, van de magie weg? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we, het is zo'n ingewikkeld topic. Hè. Het is zo indrukwekkend veel wat we altijd aan het zoeken zijn. En ja, goed, don't discriminate against music. Elke muziek heeft iets moois en we kunnen met muziek zoveel bereiken. Ik denk niet dat wij het helemaal zullen ooit uitzoeken, maar we gaan verder op pad om juist op zoek te gaan naar wat is zo belangrijk in de muziek en waarom is het zo belangrijk voor ons als mens. En wat hoop je dan nog te vinden? Wat zou jouw ei van Columbus zijn? Het ei van Columbus en dat ik de magie nooit zou verliezen in de muziek. En dat snap ik. En onderzoek-wise, wat hoop je nog te vinden? Onderzoek-wise zou ik wel heel graag willen zien dat wij die netwerken heel goed kunnen aansturen met muziek en dat ook heel bewust kunnen doen. Dus dat het niet alleen een passieve input is, maar eigenlijk ook door muziek bewust de netwerken kunnen stimuleren voor gezondheid. Arthur Jaske, neurowetenschapper, dank je wel voor je tijd deze vroege ochtend. Ga nog even slapen, je zit in Engeland, dus daar wordt het nu de klok van 5 uur. Hier in Nederland is het 6 uur. Dank je wel voor je tijd en een fijne dag alvast daar. Jullie ook, dank je wel. Tot zover vroeg voor deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgen op deze plek Merel Wielaert. Veel plezier alvast daarbij. En nu hier op deze zender het NOS Radio 1-journaal met één voor mij... een van de meest rustgevende stemmen, Simone Wijmans. Ga daarvan genieten en een fijne hemelvaartsdag alvast. NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans.